jaaf sama gars dakas ko 45 ñëwaat ni indi benen jéggalu bax nak parce que dama xaw sëj quoi donc baat bi na xaw déconné sam yoy le bon lipon amé na fi ndanan vu que maya mi ngi doon cast ni duma ko wax donc li nak ñaari dof la woon quoi ñaari dof ñu jékki jékki rek benn avion romb quoi légui avion bi mu rombé benn dof bi ani ya li de avion sengor la quoi benen dof bi xol ko réfléchir ni ko mais yow ya con ya nga ni bu doon avion sengor do gis motar yi nekk à côté quoi ma jaare fa nak ni mess quoi ok xewal gaay.